Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Людзям забіралі зямлю, іх суседзяў, іх родных, і самае страшнае тое, што ім забіралі сумленне, тое беларускае хрысціянскае сумленне маіх землякоў. Тое ж самае я наглядала і ў Празе. Гэта была адзіная нагода, дзе праяўляліся самыя звярыныя інстынкты чалавека, і называлася гэта прагрэсам. У Гітлера рабілі гэта паводле яго загаду, а тут рабіў гэта кожны. Кожны стараўся даказаць, што ён дастойны біць, мучыць і забіваць, знача прыгодны для Сталіна. Трудна думаць, што людзі, узгадаваныя на падобным, створыць культуру дастойную чалавека. З такіх крыніцаў раней ці пазней выплыве загуба для свету. Машына не культура, а шрубкі не індывідуа. І так Прага, 1943 год. Вясна. У Прагу маецца ў водпуск прыехаць мой муж. Мы з Юрам яго вельмі чакаем. Але пакуль прыехаў ён, дык паявіўся на маё гора Ермачэнка. Ён адразу прыслаў да мяне свайго ад'ютанта Аўчыннікава, які загадаў мне здаць Ермачэнку беларускі архіў па захарку. Што ж, я яму паказала дзверы. За некалькі гадзін ён зноў прыехаў у наш малы пакойчык, цяпер ужо з запіскаю нейкага Лангера і Рыхтара, начальства Зменску. Я ветліва паяснила Аўчыннікаву, што мы жывем у пратэктараце Чэхіі і Маравы, і толькі гэтай уладзе я падпарадкуюся. Трэці раз ён прыехаў з загадам ужо ад праскага гестапа. Я сказала, што паеду да Ермачэнкі. Хораша адзеўшыся, каб не адчуваць сябе ніжэй ад іх, я села ў трамвай. Ва мне ўсё дрыжэла. Я паднялася ў кватэру Ермачэнкі, яго дзяржыморда адчыніў мне дзверы. Ля дзеравяннай бочачкі з каньяком, відавочна, стаялі поўныя чаркі, закусі не было відно. А Ермачэнка і два немцы сядзелі ў дыміну п'яныя, чырвоныя, не вельмі пэўныя ў вымове слоў. Яны папыталіся ў мяне, дзе ключ ад архіву памершага. Я пацікавілася, па што ім гэта? Мы хочам вывучыць беларускую мінуласць, каб ведаць, як у далейшым адносіцца да беларусоў, як да нацыі. Я сказала, што ключа ў мяне няма. «Што ж, мы тады зломім замок», – прамармытаў немец. Атмасфера была напружанай, слоў падала мала, і былі яны цяжкія, як град. «А ў каго ключ? Каму яго даў Захарка?» Не ў нашых інтарэсах было путаць Міколу і камплікаваць ужо і так дастаткова скамплікаванае нашае становішча. І я адкрыла сваю вельмі элеганскую сумку і паклала ключы ім на стол. Немцы з цікавасцю паглядалі на мяне, яны былі болей талковыя за Ермачэнку. Уся я была ў цёмна-шэрым і ў чорным, і найчарнейшым быў мой настрой. На сходах я па-бабску расплакалася. Нікога, хто мне дапамог ці парадзіў бы, для мяне не было. Калі прыехаў Янка, дык ніякіх ён зацікаўленняў маімі справамі не праявіў. Быў вельмі заняты сабою і толькі сабою. Ён, здавалася мне, перастаў быць нават джэнтльменам, і, гледзячы на яго, мне рабілася прыкра. Многа распавядаў пра слонім і становішча на Беларусі. Немцы да яго адносіліся з недаверам. Еў ён разам з імі, але ў асобным пакоі, зусім адзін, каб не слухаў размовы немцаў. Ён сам не сеў бы з імі за стол, але тое, што яны сепаравалі яго, было прыніжаючым. Муж расказваў аб расстрэлах сёлаў, аб тым, як яны стараліся іх ратаваць. Мужа прыслалі на месца доктара Дылеўскага таксама з Чэхаславакіі, якога арыштавалі. Супраць мужа былі палякі і немцы. Палякі рукамі немцаў стараліся вынішчаць альбо высылаць у Нямеччыну беларускі элемент. Яны многа ўжо паспелі вынішчыць нашых, абвіняючы іх у камунізме. Камуніст ці не камуніст для нас не мела значэння, трэба было ратаваць усіх. Муж вырваў з лагероў савецкіх і яўрэйскіх лекараў, і ў яны ўсе ўцяклі ў партызаны. Калі мужа камісар Эрон абвініў у дапамозе ім, дык ён сказаў, што хіба камісар ведае тое, што яўрэяў розуму вучыць не трэба. Эрен яшчэ пад уплывам палякаў затаіў на мужа ненавісць, але Піпер трымаў з Прагі руку над Янкаю, і пакуль што яму нічога нельга было зрабіць. А тым часам Ермачынка паехаў з немцамі на кватэру дзядзькі Васіля, і яны перавязлі архіў дзядзькі на кватэру да Ермачынкі. Ермачынка больш-менш арыентаваўся ў тым, што было ў архіве. Дзядзька паказваў яму дакументы, і вось ён не знаходзіць іх. Ён лютуе. Аб гэтым мне расказала пані Крычэўская, якой Ермачынка абяцаў, што назаве яе імем яслі ў Менску. Гэта яе не кранула. Цану авантурніку яна ведала, але доказы Ермачынкі былі галаслоўнымі, бо чым ён мне мог давесці, што ў архіве было? Немцам я сказала, што архіў пакінуў мне дзядзька Васіль проста як сваёй сваячніцы, але са страху я не спала ночы. Янка збіраўся ад'язджаць. Заставацца з Ермачэнкам было небяспечна, і Янка пайшоў прасіць, каб нас з Юрам пусцілі да бацькоў у Зэльву. На дзіва нам гэта дазволілі. Толькі на гэты раз без права ехаць у Слонім і на агул у Остленд, як казалі яны. Мы хуценька сабраліся ў дарогу і на Берлін і Варшаву выехалі на дзве нядзелі да бацькоў у Зэльву. У Берліне сустрэліся з сябрамі, яны нам памаглі сесці на варшаўскі цягнік, на які быў сапраўдны натоўп. Едучы мы маўчалі, маўчала і нашае дзіця. Немцы як чмялі глядзелі на ўсіх не немцаў, не скрываючы свае нянавісці. Каля цягніка бегалі іх партыйныя фрау з апаскамі на рукавах і нешта ўсё дапамагалі сваім. Адчувалася тут, што немцы – людзі, а рэшты яны не прызнаюць. І як там людзі маглі з імі жыць? Гэта як сярод ваўкоў. У Варшаве нешта прадавалі ля цягніка худзенькія хлопчыкі. Брадзілі людзі, вынішчаныя галодныя. На такім фоне упэўнена вырысоўваліся сытыя немцы ў ваенным і элегантныя іхнія фрау, якія, здавалася, не бачылі вокал няшчасных ці вельмі ўжо лёгка згадзіліся з іх мінівартасцю. Стала палякаў жаль, цярпеў народ, а ён, затуманены, думаў некалі, што і ён, пануючая нацыя над намі, цяпер сурова расчароўваўся. Па дарозе ў адным купе з намі ехалі немцы з водпуску. Сярод іх быў нейкі швайцарац-чыгуначнік, які бязбоязна высказваўся аб тым, што ён разумее беларускіх партызанаў. У Беласоку стаялі калоны яўрэяў з зоркамі на рукавах. Яны мелі атупелыя твары бы, стаялі тут, а самыя адсутнічалі, вачмі недзе былі далёка. Было трагічна, што нішто іх не можа выратаваць з гэтае прорвы. Хоць немцаў, здаецца, не было так многа, вось кінуліся б на іх, і хоць нехто ўцёк бы. Цягнік ляцеў па роднай зямлі, але была яна нейкая пустая. Вясна была яшчэ ранняя, у празе толькі зацвітаў бэз. На палёх стаяла да гары нагамі, розна ўздыблена многа танкаў, накіраваных на захад. Цяпер яны застылі, як жудасныя манументы трагічнай бездапаможнасці. Ля цягніка, ля палатна дарог ляжала пару паравозаў і перакіненых вагонаў, ля іх шэрыя болей чымсьці бедна пранутыя жанчыны пасвілі каровы. Мужчыны, якія нешта рабілі на палёх, мелі нейкія ненатуральныя імправізаваныя шапкі на галовах, як быццам вайна тут трывала вякі і пагінулі ўсе шапачнікі ў Беларусі. На станцыю Ваўкавыску насільшчыкі з рыкшамі перавезлі нашы рэчы на прыгарадны мясцовы цягнік. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.